Welkom iedereen bij podcast 156 van 25 mei 2012. Dit is poging 2. Via de telefoon hebben we vanuit Duitsland Luc Sala. Vanuit Finland via Skype Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen vanuit Schagen dit keer. Volgende week wordt de opname van mij uitgestart vanuit Zweden. En de live verbinding komt dan vanuit Schagen, Nederland naar YouTube. Naar Ustream hopen we. De rest van de bendeleden probeer ik dan vanaf daar weer op te pikken. Dus volgende week hebben we nog meer uitdaging. Wat zijn we internationaal? Ja, mooi. Ja, ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Ik ben namelijk licht astmatisch. Maar dat is toch wel heel erg spannend. Goed, we hadden het nieuws deze week, hè? Nee, het is een beetje dramatisch weinig nieuws, maar... Ja, nou ja, Yahoo die ook nog een poging gaat doen om een browser te maken, de Axis. Ja, nou, het is een soort plugin. Ik heb hem getest. Het klinkt in het nieuws beter dan dat in de praktijk is, want het is niet, in mijn optiek is het een variant van een toolbar. Wacht eens even, Martin. Jij had het eerder over een plugin. Luc heeft het nu over een browser. Ja. Klopt. Wat is het nou precies? Praten we allebei over hetzelfde? We praten over Axis. Het is niet het cameramerk. Yahoo heeft ook Axis geïntroduceerd. Of het nou een browser ooit wordt. Het is eigenlijk, als ik het zo zie, is het een tool die installeer je. Die neemt eigenlijk een stuk van je browser over. Dus als je Internet Explorer 9 hebt, voor op Windows 7, waar ik het op getest heb, dan komt er dus... in de randen van je browserscherm, wat gewoon het browserscherm van IE9 is, komen er opeens Axis onderdelen in beeld. En dat is dus niet alleen aan de bovenkant zoals een klassieke toolbar, maar ook aan de onderkant. En je kan vervolgens wel met menu'tjes of buttons die ook in je browser zijn, kan je er doorheen. Door pagina's heen scrollen. En het doel is dat je favoriete pagina's als een soort... groot folder gaat krijgen. En dat moet dan helemaal... Er zijn mensen helemaal laaiend enthousiast in de pers. Maar dat is vermoedelijk omdat er geen nieuws is. Ja, want kijk, Yahoo is natuurlijk steeds verder aan het wegzakken. Dus die moeten weer wat. En dan zijn dit PR-activiteiten. Zoals je al zei, het was voor mij ook onduidelijk of het nou een browser is... of eigenlijk een soort utility die je binnen andere browsers helpt... om het handiger te manoeuvreren. Het lijkt een beetje een PR-offensief. Ja, en het is. Ik heb het alweer gedeïnstalleerd, want het neemt resources, het neemt tijd, het zit in de weg. Er moet wel heel wat gebeuren. Wil het nog gaan aanslaan, zou ik zeggen. Oké, ik heb hem hier inderdaad even opgezocht. Het is een volledige browser voor iOS. Mm-hmm. En een plugin voor. Internet Explorer, Firefox en dergelijke. Ja. En het werkt alleen met Internet Explorer 9. Dat is dan waarschijnlijk de reden dat ik hem nooit zal zien. Want Internet Explorer 9, heeft mij nooit kunnen bekoren. Je mist wel wat. Nee, maar HTML5 en zo, die snap ik dat die keus gemaakt wordt door Yahoo. Maar misschien is het de weg naar een echte browser. Het zou natuurlijk niet verkeerd zijn om een browser te hebben. Want als ik heel strak naar Yahoo kijk, dan denk ik Yahoo is een portal. Meer is het niet. En dit portal met heel veel... het is eigenlijk een portal. En je kan natuurlijk zeggen dat een portal met een eigen browser meer waarde heeft. Zoals... Ja, maar echt een browser? Het is zo'n... standaard ding en bovendien zijn er al zo verschrikkelijk veel van. Wat heeft het nut van er nog één maken? Wat heeft het voor toegevoegde waarde? Lock-in. Als je via de er wordt beweerd dat Facebook eigenlijk ook een browser zou moeten maken, om vooral een mobiele browser, eigenlijk zijn ze niet zo erg aanwezig op de mobiele markt. En er wordt dus eigenlijk gezegd van dat ze nu hard moeten gaan werken aan een browser, omdat dat een oplossing is voor hun problemen die ze op dat gebied hebben, zou ik maar zeggen. Want in principe is Facebook heel groot op het web, maar niet heel groot op de telefoons. Daar zijn ze eigenlijk een soort app. Die wel steeds beter wordt. Maar ze zouden natuurlijk nog veel meer kunnen en veel meer controle kunnen krijgen als ze een browser zouden maken voor mobiele telefoon. Dus echt een Facebook browser. Ik moet zeggen dat de meeste mensen die ik ken, en dat, dan praat ik even over mensen die niet zo heel erg op de computer thuis zijn. Als ik vraag wat voor browser heb je, en dan kijken ze je met vragende ogen aan. Voor hun is Google is hun browser. Mm-hmm. Of hun e-mail, wat hun startpagina is. De meeste mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd wat voor browser ze hebben. Als het maar werkt. Ja, maar daarom kan je dus ook makkelijk een overstap maken. Als je dus heel makkelijk heel veel functionaliteit op Facebook of op Facebook of op Yahoo krijgt. Doordat je via hun tooltje, wat mensen, jouw publiek dan niet weet dat het een browser is. Dat jouw portal is, zal ik maar zeggen. Dat... Ja, maar als jij een browser ontwikkelt die als Facebook een browser gaat maken, waar Facebook het goed mee doet. Denk je dan echt dat iedereen zegt van, oh god, ik doe mijn browser de deur uit en ik stap over op de browser van Facebook? Ja, nee, ik praat nu over mobiele browser, hè? Ik denk dat veel mensen dan zeggen van, weet je wat, pleur op met je Facebook. Ja, dat weet ik niet. Kijk, we hebben het niet over browsers, maar wat mij is opgevallen dat de afgelopen jaren bijna ieder programma wat je installeert vraagt, mag ik een regel, een Google bar of een Bing bar of weet ik veel wat, allerlei bars in je browser maakt, waardoor je makkelijker kunt manoeuvreren, maar in feite gebonden bent aan, noem maar Bing of aan Google, mm-hmm. Om te zoeken. Dat is een hele mode geweest. Je kunt geen groot programma installeren of ergens wordt er wel gevraagd, kunnen we ook eventjes automatisch zo'n bar erin stoppen. Nou, ik hou daar niet van, dus ik let daarop. Maar de meeste mensen die zitten daar een tijdje met allerlei, weet ik veel, van AVG tot Google, tot Bing, rommel. Mm-hmm. Ja, ik moet ook heel vaak bij mensen langs om al die toolbars weg te halen. Ja. Mensen kijken ook niet meer. En ik snap ook wel, die programmeurs die bieden die software gratis aan en bij hun moeten schoorsteen ook roken. En dan krijg je die rotzooi erop en haalt hem maar weer af. Ja. Tegenhouden. Ja, goed, verder nieuws deze week, jongens. Wat is er gebeurd? Ik heb nog weer wat. Ik moest een paar harde schijven kopen. En die heb ik bij Saturn gekocht. En daar werd mij duidelijk dat de prijzen van de harde schijven weer wat omlaag aan het gaan zijn. Ik betaalde voor 1,5 terabyte betaalde ik 129 euro. En een 2 terabyte kost 159. Ja. Dat is weer wat omlaag aan het gaan. Ja, het gaat zeker, daar is zeker niks aan. Het is niet op het oude niveau, maar het is niet meer dat je je zorgen hoeft te maken over dat je harddisk moet gaan inslaan of zo. Nee, goed. Maar wat me wel opviel, ik heb dan twee nieuwe identieke Samsungs gekocht. En die deden het in het begin heel aardig. En daar heb ik geprobeerd eventjes 600 gigabyte op te zetten. Ik heb natuurlijk hele grote bestanden. En toen weigerde de een en toen weigerde de ander en dan zijn ze allebei kapot. Dus als dat uit dezelfde serie, het waren natuurlijk twee dozen. Mm-hmm. En dan denk ik, hallo, is er toch misschien een beetje haastig de zaak in elkaar geramd na de crisis vanwege de Thailandse regen? Ik ben natuurlijk een individu, maar twee identieke harde schijven die allebei kapot gaan, dat vind ik opvallend. Kan natuurlijk. Alle harddiskmerken hebben wel eens van die series gehad die teruggeroepen moesten worden of met een bepaalde serienummers helemaal niet deden. Ja. Ja. En ik heb ze natuurlijk, ik bedoel, als je even met een i7 die vrij snel is, er 600 gigabyte op gaat zitten pompen, en dat doet hij dan iOS 6, 7 over, dan wordt hij natuurlijk warm en dat is wel heel zwaar. Maar goed, daar konden ze dus niet tegen. Nou, wat viel me verder op deze week, dat de firma ICT Office in Nederland, dat is een soort lobbyclub van vooral de wat grotere ICT-bedrijven en dan ook de bodyshoppers en zo, weer met prachtige verhalen komt. En het lijkt wel, als er geen nieuws is in de wereld, dat ICT Office daar een mannetje heeft zitten die nu was er weer het Cyberspace Security Manifest. Waarbij de regering weer wordt aangeraden om nog meer te investeren in organisaties en in studies om vooral die cyberspace veiligheid te bevorderen. Want dat is dus wel een groot probleem. Mm-hmm. Aan de andere kant blijkt dat volgens de onderzoekers ook de economie achteruit holt en ICT heel slecht gaat. En wat zie je dan van ICT Office die dan prachtige verhalen de wereld insturen dat het toch wel goed gaat en dat iedereen op termijn toch wel groei ziet in die ICT. En dan kijk ik naar de onderzoeken van de CBS. Die zeggen het ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen dondert achteruit. Mm-hmm. Dus ik krijg een beetje het gevoel dat dat soort persberichten, want dat zijn er eigenlijk, zoeken naar publiciteit. Het wordt bijna contraproductief omdat ik er niet meer wil geloven. En het is altijd positief en het, vol van eigen belang, van we moeten meer soepeler visa doen. Dat is overigens wel een probleem. Je hoort steeds meer dat dus mensen die hier zelfs zakelijk komen oplopen tegen de visa-bepalingen. Dus een Amerikaan die zeg maar hier geregeld moet zijn om een probleempje op te lossen bij een klant, die krijgt een 3 maands visum. Maar als hij dat oversteekt, komt hij er niet meer in. Maar als hij weggaat, moet hij ook 2 maanden wegblijven. En dat loopt, dat iemand die dus zeg maar iedere 2 weken in Nederland moet zijn, moet echt naar de ambassade en een hele speciale visumaanvragen gaan doen. En je hoort van steeds meer mensen dat dat een ernstige belemmering is voor het, gewoon ook het handelsverkeer. Oké, dat had ik nog niet, dat had ik nog niet door, dat ze op dat front ook. Ja, de wereldwijd is dat dus ook van India bijvoorbeeld. Als je dus geregeld in India moet zijn. Vroeger was het zo, dan kreeg je 6 maanden visum en dan ging je even een dagje naar Singapore of heen en weer. Nee, je krijgt nu een inreisvisum, 1 keer erin en 1 keer eruit. En dan moet je 2 maanden wegblijven. Nou, zakelijk gezien is dat echt een probleem. Dan kun je wel, want bij India is dat dan kun je wat meer betalen bij de ambassade en een verhaaltje houden. Maar in het algemeen zie je dat die hele visumproblematiek, vroeger kon je 6 maanden naar de States gaan, nu kun je 3 maanden naar de States gaan. Dat is voor zakelijke klanten toch wel een probleem. Het aardige daarin is dat in Engeland heeft men nu besloten om, als je rijk bent, om al die visa-beperkingen op te heffen. En nu gaan ontzettend veel rijke mensen naar Londen. De huizenprijzen stijgen daar ook. Dat is ook omdat natuurlijk het pond buiten de eurozone valt qua euro's. Maar Londen is enorm booming omdat heel veel rijke mensen daar naartoe gaan. En vat dat even samen onder Patsers sans frontières, Patsers zonder grenzen. Die zoeken een plek in de wereld om te mogen zijn. Dat kan in Amsterdam niet meer als je langer dan 3 maanden wil blijven. En dan gaan ze naar Engeland. Mm-hmm. Handig. Zwitserland heeft dat overigens altijd al gedaan. En Monaco deed het ook, maar dat mag niet meer, want het EU is. Maar Zwitserland deed dat ook. Die trok hele rijke mensen aan. Als je miljoen op de bank zet, dan mag je zo in Zwitserland komen wonen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is geen goede zaak. Ik had wat ik net zei nog niet van bewust. Maar ik ben sowieso niet voor dat soort beperkingen. Ik vind dat eigenlijk mensen op de hele wereld eigenlijk moeten komen, kunnen staan en gaan waar ze naartoe willen. Dat is de laatste 2-3 jaar ernstig beperkt. Zowel in landen als India als ook Indonesië, Bali. Dus het zeg maar vrije zaken doen in de wereld wordt beperkt. En dat natuurlijk met het verhaal van ja, terrorisme en dit of dat. Maar men snijdt zichzelf in de benen, denk ik. In de vingers. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ja, viel mij verder op dat McAfee heeft hier zijn rapport uitgebracht, die brengen kwartaalrapporten. En een van de conclusies was dat we in Nederland wel erg veel, wereldwijd, de meeste malware en vreemde sites hebben waar allerlei, niet alleen porno, maar ook malware en allerlei dingen zitten. Mm-hmm. En we zijn geen braaf land, we zijn qua hackers natuurlijk altijd actief geweest. Sinds de Galactic Hacker Conferentie in 1989 is Nederland toch echt een hackerland gebleven. En we hadden gezegd, zijn de Russen, maar in Nederland bijvoorbeeld de porno-business die zijn eigen malware-trucken heeft om je naar sites te lokken en via allerlei methodes geld in je zak te dringen. Dat is toch wel ook een heel Nederlandse business. Mm-hmm. Ja, wat ik zie, ik vind eigenlijk als ik naar de malware kijk op afstand, heb ik toch altijd al niet veel, de laatste tijd niet veel last van, wel veel last van malware bij klanten, maar niet veel last van virussen relatief. Maar de laatste tijd is er opeens allemaal van die bootsector virussen, dus noem ik ze maar. Er zit onder Windows 7 zit een 100 MB partitie. Een soort boot-partitie. En er zijn dus nu virussen die daar leuk gebruik van maken van zo'n grote space. Er zit dus niet eens op je C-dubbele punt op je harde schijf zit dan het virus. En je hebt dus een helft job om die van je computer af te halen. Omdat je hem ten eerste meestal niet eens detecteert. Omdat het systeem eigenlijk helemaal niet aanwezig is op jouw eigen harddisk. Maar wel in jouw computer. Dus het wordt op dat punt spannender. Herinstallaties van hele PC's worden weer om die reden meer gedaan. Om toch zeker te weten dat we niet ergens in een rare bootsector 60 en 61 zitten dan virussen. Ja, gewoon op sectors op je harddisk zitten dan virussen waar je dus als IT-man toch wel niet kan garanderen dat dan het virus weg is. Zonder dat je de bootcode helemaal hebt herschreven. Dus je zegt eigenlijk totale herinstallatie. Dat is wel grappig. Ik heb van de week een nieuwe HP gekocht. Zo'n i7 dingetje, heel snel en zo. Hartstikke leuk. En in de winkel zeiden ze, ik zeg, nou, zitten er geen schijfjes bij? Nee, meneer, dat doen we niet meer, want cd's of dvd's, dat is oud en dit of dat. Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar ik wil toch wel opnieuw kunnen starten als het misgaat. Nou, dat weet ik niet. Nou, vroeger als je zo'n HP dan start, en het is heel grappig dat bijvoorbeeld bij Saturn vragen ze dan €29 om je te helpen dat ding op te starten. Hè, want je moet allerlei dingen doen en eigenlijk initiëren van alle software en dan al die keuzes maken van wil ik wel McAfee en al dat soort gezeik afgooien of andere dingen. Maar in ieder geval, toen ging ik dus zoeken van hoe maak ik herstelschijven. Nou, dat zit er nog in. Maar vroeger was dat zo, als je dat ding voor de eerste keer opstartte, was er een groot verhaal van maak een herstelschijf, ja? Nou, dat is dus niet meer. Ik heb dus wel herstelschijven gemaakt. En zoals ik nu vanuit jouw verhaal begrijp, is dat wel heel nuttig. Want het kan best zijn dat ik binnenkort dus een bootsector virus heb. En dan kan ik maar beter maar de hele zaak opnieuw opstarten, of niet? Dat is zeker als je dat zelf gaat doen, dan is het sowieso de enige optie. Ja. Want ja, je moet af en toe met tegenwoordig opeens weer met tools op sector 60 en 61 gaan kijken of daar toevallig gehackte code zit of op andere sectors. Maar dan je moet echt weer ouderwets veel verstand van computers hebben tegenwoordig. Met die nieuwe. Goed verhandeld dus, hè? Dat is zeker. Ja. Ja. Maar het is wel frappant dat het opeens weer. Het is een tijd heel kabbelend rustig geweest op het virusgebied, moet ik zeggen. Alles was onder controle. Maar ik denk dat we op dit moment eventjes weer de controle kwijt zijn. Daar komt inderdaad de handel vandaan. Ja. Zou dat iets te maken hebben dat ook in Amerika nu de FBI weer een nieuwe. En dan een heel geheim, maar dat is natuurlijk weer uitgelekt. Een heel geheim soort Big Brother programma hadden. Om inderdaad overal te mogen snuffelen, om te kijken wat voor rotzooi er overal op computer staat. Dat, soms heb ik het gevoel dat dat soort nieuwe wetgeving, want dat wordt dan in een andere senaatscommissie dan een beetje geheim doorgespoeld, dat soort dingen een beetje wordt ondersteund door een golf van een nieuwe malware, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat het zelf denk ik dat het meer komt doordat dat we zo'n 100 MB partitie in Windows 7 wordt geïntroduceerd en dan opeens mensen erachter komen dat die daar zit en denken van nou, dat is interessant. En de hackers vinden het gewoon interessant, denk ik. Dat goed, we gaan naar Windows 8 hè, en met Metro. Denk je dat daar ook die bootpartitie zo ruim genomen wordt? Want dan praat je ook over kleinere apparaatjes die toch wat minder. Daar is 100 MB toch wel weer ruimte. 100 MB is niet verschrikkelijk veel hoor. Op een gewone PC niet, maar inderdaad. Op een smartphone? Op een smartphone zal die partitie niet aanwezig zijn. Ook de huidige Windows, die kan je nog steeds installeren zonder, ook Windows 7 kan je installeren zonder dat je de 100 MB partitie op je machine zet. En die je kan dus als je zelf partitioneert, kan je dus zorgen dat die in één keer start als een ouderwetse Vista zonder zo'n 100 MB partitie. Ja, ik heb even over Windows 8 gesproken. Is er in de markt te merken dat er een deze week een soort aarzeling is om nieuwe machines te kopen, dat men even wil wachten tot 2 juni, want dan krijg je een bonnetje erbij. Ik heb het zelf niet geconstateerd. Nee, ik ook niet. Eerlijk gezegd, het is allemaal een reetroest. Ik denk dat Windows 8 niet echt interessant is voor de gemiddelde gebruiker. Voor een normaal systeem. Ik denk dat Windows 8 heel weinig vernieuwing biedt. Het is Sky... alleen de gebruikersinterface. Dus het is alleen oude wijn en nieuwe zak. Skype-integratie. Ja. Voor de eindgebruiker die nog nooit Skype heeft gerund. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet eens weten wat Skype is. Als dat een standaard integratie in Windows 8 is, is dat misschien een key feature. Ja, goed. Als je niet weet wat dat is, dan mis je het ook niet. Dus waar praten we over? Nou, als je het opeens hebt. Overigens standaard nu, de nieuwste HP die kocht, zit standaard Skype op. Hoor. Maar ja, goed, dat komt van Microsoft dus. Jawel, maar heb je gekeken wat voor versie dat is? Ik heb van de week ook voor iemand een nieuwe machine geïnstalleerd en daar stond Skype 4.2 op. Terwijl 5.9 alweer uit is hoor. Dus het is niet zomaar even een paar versies oud. Het is een paar generaties oud. Mm-hmm. Er zijn een hoop dingen veranderd in de tussentijd. We beginnen nou niet over. Werkend. Ja, nee, ik leef gewoon met wat ze me leveren. Hè? Dat kan ook. De versienummer, nee. Nou, als je problemen hebt, laat het me weten. Ik kan je hier vanuit Finland op afstand gewoon helpen, hoor. Goed. We hebben inderdaad ook Google die 500.000 DNS change infections gaat proberen aan te pakken. Ook daar, ze willen dus eigenlijk allerlei malware willen ze zijn toch aan de rand zijn. Vooral Google en Microsoft toch. Ook bezig om die malware voor de mensen zelf op te lossen. Want het is natuurlijk langzaamaan niet echt meer in het voordeel van Google. Maar ook niet in het voordeel van Microsoft. Dat iedereen daar maar mee aan het rotzooien is met die malware. Dus voor 9 juli willen ze een hele groot netwerk eigenlijk. De DNS Changer Trojan willen ze oprollen. En daar zijn ze met z'n allen heel druk mee bezig. En ik ben heel blij dat er toch ook dit soort initiatieven zijn. Ja, nou ik moest van de week weer zo'n beetje googlen en zo. En het valt me op dat het steeds minder effectief wordt. Ik zoek dus bepaalde artikelen van quotes uit boeken, weet ik veel, van wetenschappelijke toestanden. Nou, als je toegang hebt tot via een HTTPS toestand tot zo'n universitaire bibliotheek, kom je er wel af. Maar ga je googlen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat vind je over een bepaald onderwerp. Dat ging over cybergnosis. De eerste 10 pagina's zijn alleen maar bedrijfjes die boeken verkopen. Hè? Mm-hmm. En daarvoor betaald hebben om dan hoger te staan waarschijnlijk. Hè? Van Amazon.com tot weet ik veel alles. Allerlei bedrijven die boekjes verkopen. Maar de informatie die je zoekt, hè, dus iets nader over dat boek. Gewoon een stukje inhoud of een quote of weet ik veel wat. Niet te vinden. En het irriteert me. Ik heb echt een heleboel... veel tijd gaat verloren aan het zoeken naar wat ik nou werkelijk zoek. Namelijk het woord cybergnosis. Waar staat dat? Nou, Wikipedia heeft er dan nog iets over. Maar voor de rest verzand je in de betaalde of via allerlei trucs omhoog gewerkte verwijzingen van Google. En vind je misschien... En ik geef dat dus op. Ik ga niet op pagina 8 zitten zoeken of er nog ergens de dingen zijn. Nou, ga ik op andere manier het probleem... Ik vind Google als zoekmachine daarvoor dus, het heeft zichzelf voorbij gelopen. Het is allemaal commercieel en eigenlijk moet ik zeggen, dat geldt ook voor Marktplaats. Ik ben mijn huis aan het verkopen, dus ik ben allerlei zo gewoon aan het verkopen en zo. En dan zie je op Marktplaats dat je de eerste 5 pagina's eigenlijk onzinnige rotzooi staat. Allemaal betaalde informatie die je niet wil zien. Google krijgt ongeveer per week zo'n 250.000 verzoeken om links te verwijderen uit hun zoekresultaten. Ja, ja. Van mensen die zeggen dat zij rechthebbenden zijn van de dingen waarnaar gezocht wordt. Mm-hmm. Met name Microsoft is heel erg actief om links te verwijderen naar websites die illegale versies van hun software aanbiedt. Maar 250.000 verzoeken per week. Het is ruim een miljoen, zo'n 1,2 miljoen links worden verwijderd. We verzanden dus, zou je kunnen zeggen, we verzanden aan alle kanten in de massa. Nou, dat is natuurlijk een oud verhaal, hè? Dat speelt al zolang internet er is. Als ik dat zo nodig wil vinden, dan vind ik dat dus niet meer via Google. Nee, ik vind het niet meer. En, maar heb jij geprobeerd om het via een andere zoekmachine wel te vinden? Is het zo dat Google helemaal dicht slipt? Ik ben geprogrammeerd dat ik denk dat alleen Google, en dan wil ik nog wel eens Yahoo, maar die andere, hè, er zijn zoekmachines, maar omdat ik ze zelden gebruik. Je gaat nu Axis gebruiken, toch? Oh ja, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, dan probeer ik met Bing. En ja. Bing is dan nog slechter. Ja, dat is veel te beperkt. Dus ja, maar dat is waren Microsoft, natuurlijk. Dus dat kun je sowieso niet vertrouwen. Nee, maar ik vind we lopen dicht in die dingen. En nou ging het in mijn geval over, er is een proefschrift geschreven over de New Edge-beweging. En ik word nog één keer in genoemd, maar het is wel heel aardig dat alle mensen die er worden genoemd in dat proefschrift, dat het mijn vrienden zijn en dat ik ze allemaal ken. En dat de New Edge-beweging, dat is een blad Mondo 2000 en dat was eigenlijk de virtual reality en dat soort dingen, wordt dan nu gerangschikt, dat wil zeggen door een aantal Nederlandse hoogleraren, Halegraaf, Houtman, Pels en deze Doreen Zandberg, wordt gerangschikt onder cybergnosis. Nou, het woord cybergnosis, dat doet mijn hart niet sneller tikken. Maar men vindt dus dat het dat de New Edge-beweging, en dat daar wordt dan ook Burning Man onder gerekend, dat zou dan een gnostische zoektocht zijn naar de dieperliggende waarheid in jezelf via de computer. Nou, hartstikke mooi, maar ik heb toch wel in die wereld rondgelopen. En afgezien van het feit dat iedereen psychedelica gebruikt, heb ik dat woord gnosis nog nooit gehoord. Maar dan zie je dus dat de wetenschap, hè, in dit geval de Nederlandse wetenschap, een bepaald woord gebruikt en daarmee in een historische periode eigenlijk kenmerkt en in een hoek duwt, of dan denk ik, Jezus, ja, waar zijn ze mee bezig? Hmm. Ja, en ik ben erbij geweest, hè? Dus het is niet zo, ik bedoel, de enige Nederlandse of de enige internationale New Edge-conferentie heb ik georganiseerd in 1993 en iedereen was daar. En dat zijn ze allemaal vergeten. Nee, dat is een typisch fenomeen van San Francisco. Dat het in mijn achtertuin begonnen is, dat Wired, en dat is niet een quote van mij, maar dat is een quote van John Perry Barlow, is dat Wired in mijn achtertuin in 1990 is geconcipieerd door de mensen die dat later gemaakt hebben. En dan denk ik, hallo, wat is geschiedenis, wat is wetenschap? En hoe komen deze mensen met allemaal waanzinnige subsidies van de overheid, van het RWO, weet ik veel wat. Hoe komen ze erbij? Het lijkt wel of ik in een parallele wereld leef. Alsof de dingen die ik zelf beleefd heb en wat de wetenschap daar 20 jaar later van vindt, niet hetzelfde is. Niet hetzelfde is. Maar ook zo afwijkend. En zo en ze hebben met dezelfde mensen gesproken die ik dus allemaal ken. En dat waren, laat ik even hier, zijn allemaal hippies en drugsdealers die daar hun geld gingen omzetten in leuke blaadjes en zo, een beetje rotzooi. En dan wordt dat, en dat is natuurlijk politiek correct, dan wordt, laten we zeggen, dat hele psychedelische verhaal wordt eruit gehouden. En dan hebben ze het over, ja, de geest van Silicon Valley en de entrepreneurschap. En blazen, die mensen die waren helemaal geil van alles wat nieuw was. Of dat daar technologie was of ecstasy of in je blote kont aan het strand staan, dat weten ze allemaal. En om dat dan cybergnosis te noemen, dat vond ik toch wel, ja. Maar ja, goed, een beetje te leren. Maar ze hebben jou daar niet voor geïnterviewd of zo. Nou, het vreemde is dat ik aan dat meisje heb ik een aantal boeken gegeven, of een aantal bladen, want ik was, het belangrijkste blad in die wereld was Mondo 2000, dat heb ik mede gefinancierd, samen met Barlow en aan de mensen die het zegt daarmee, Barlow van de Electronic Frontier Foundation. Ja, het lijkt wel, er is een beetje natuurlijk ook in Nederland het idee van, nou, wat in Nederland gedaan is, dat kan niet echt zijn. Ja? Dus we sturen antropologische onderzoekers, die doen dan veldwerk, die gaan dan in een jaar daar met iedereen praten. En praten dan met mensen als Bruce Damer, die het boek Avatar geschreven heeft en zo. En het is zo'n eenzijdig beeld en zo, ja, ik bedoel, natuurlijk, was het ook in de tijd dat de virtual reality opkwam, was het niet dan om te vertellen dat iedereen experimenteerde met drugs en seks via cyberspace. Hè? Mm-hmm. Dat die handschoenen en dat soort dingen, dat ze allemaal in de achterkamer allerlei, ja, dildonics hadden gedaan. En dat het leukste was om met andere virtual reality experimenters een beetje seks en rare dingen te doen. Ja? Alleen je zou denken dat die historici, die dit dus zijn, die sociologen die schrijven over die periode, dat ze dat toch al opgepikt zouden hebben. Nee, geen woord. Ja, het is echt zeer opvallend. En ook een beetje teleurstellend dat de wetenschap gewoon helemaal, ik wil niet zeggen de verkeerde kant is uitgegaan, maar inderdaad een parallel. En het moet gefilterd worden, net als de zoekresultaten van Google. Het wordt gefilterd, precies. De werkelijkheid wordt gefilterd. En het nare daarvan is dat. Kijk, ik heb natuurlijk die hele ontwikkelingsgeschiedenis van de personal computer meegemaakt. Maar dat je ziet dat heel veel van de ontdekkers, zoals eigenlijk ook Steve Jobs en Wozniak en al dat soort mensen, uit een heel andere hoek kwamen dan wat nu door de overheid in Nederland wordt gesubsidieerd. Ik bedoel, eigenlijk zouden ze gewoon mensen die op straat zitten, zeg maar de drop-outs, waar de echte creativiteit zit, moeten steunen. Maar dat doen ze niet. Ze steken geld in, Philips niet meer, maar in dat soort bedrijven die met prachtige plannen komen. En er komt niks uit. Omdat de werkelijke vernieuwing niet ontstaat door lijntjes door te trekken, door zeg maar uit het verleden behaalde resultaten naar de toekomst te trekken. Mm-hmm. En men lult dus over innovatie. En misschien kun je nog herinneren dat Balkenende heeft toen zo'n innovatieclub. Die wordt dus nu door Verhagen geleid. En daar is helemaal niks uitgekomen. Allemaal dure mensen die er ook nog duur voor betaald worden. En in innovatieclubjes zitten. En daar komt helemaal niks uit. Hè, want in Nederland, als ik heel eerlijk ben, is er natuurlijk op technologisch gebied eigenlijk niks meer. Het enige wat we nog doen is wat games ontwikkelen. En ik ken die wereld ook vrij goed. Nou, dat heeft niks te maken met innovatie vanuit de overheid. Het enige wat er is, dat meneer Rutte zelf graag meegaat met mijn zoon bijvoorbeeld, die dan in Londen naar zo'n conferentie gaat. Daar gaat Rutte graag mee, want dat is heel hip om iets te laten zien met game designers. Mm-hmm. Maar we hebben hier op de podcast natuurlijk de man van Layer gehad. De virtual, augmented reality tool. Je zou bijna kunnen zeggen dat er nog de enige is die iets creatiefs aan doen is vanuit Nederland. Nee, er zijn in Nederland creatieve mensen. Mm-hmm. Alleen zitten ze niet in het systeem. Zitten ze niet op de universiteit. Zitten ze niet in de wetenschap. Ja. En dat is eigenlijk wat mijn visie is, ook op wat er gebeurt in Silicon Valley. Men zegt, ja, daar was geld en allerlei dingen. Nee, daar was een bepaalde sfeer waarin het alternatieve goedkoop kon bestaan. En ik denk dat het daar nog belangrijker is dat je daar zeg maar met weinig geld in een garage kunt wonen. Want je hebt daar, ja, dat is wel wat warm in de zomer, maar San Francisco ging dat. Maar dat dus eigenlijk dat je met heel weinig geld een start-up kunt maken. Terwijl je in Nederland heb je toch altijd een paar duizend euro per maand nodig om een bedrijfje op te starten. Nou, dan moet je veel geld hebben, wil je dat een jaar uithalen. Mm-hmm. He, dus waar komt innovatie vandaan? En hoe komt dat? En ik kom uit de tijd van bedrijfjes als Radarsoft. Het begin van de Commodore 64, dat iemand uitvond dat je binnen 64K een hele nieuwe taal, een beeldtaal, dus in plaats van ABC kon je allemaal lettertjes, maar dat waren beeldjes maken. Daar kon je fantastische spelletjes binnen 64K maken. Nou, ik geloof dat tegenwoordig alleen de preambule van een of ander programma al 64K is. Mm-hmm. Ja? Maar dan praat je over creatieve dingen. We zien deze week geïntroduceerd door Mozilla, Webmaker. Dat is een nieuwe tool waarvan Mozilla denkt dat misschien dat ze eigenlijk het web gaan omturnen naar iets wat soort een folder is. Dat mensen ook actief dingen gaan bouwen op het web. En dat ze moet dan plaatsvinden met Mozilla Webmaker. Ik heb de details. Maar is dat niet een soort Second Life-achtig iets? Ja, ik heb de details nog niet kunnen bekijken zelf vanwege tijdgebrek, maar Webmaker. Je kunt je herinneren, Second Life was op een gegeven moment helemaal een mode. Zelfs Nederlandse bedrijven gingen daar allemaal hun virtuele presence maken. Want dat was een andere vorm om jezelf te presenteren in cyberspace. Nou, horen we nog wat van Second Life? Nee, nou, we horen niks, maar ja, we hebben nu wel Mozilla Webmaker. Ik weet niet of jij hem op je radar had gezien, Bart. Nee, ik ken het niet. Oké. Nou, hij is ook net deze week geïntroduceerd. Maar ja, ik denk dat we er even naar moeten kijken. Of dat, want er zijn toch mensen met een bepaalde visie dit heel enthousiast aan het promoten en aan het bouwen. Ja. Tot nu toe inderdaad vallen die projecten in mijn ogen meestal helemaal dood. Ja, het kan zijn dat Webmaker een uitzondering is. Ik denk dat wat veel belangrijker is, is die hele goedkope pc'tjes. Ik geloof dat via deze week ook weer een dingetje van 49 euro... een complete pc op een chip of op een headlight doosje. Een Android pc hebben ze geïntroduceerd. Ja, er komen steeds meer van dat soort hele goedkope dingen. Daarmee zou je kunnen denken dat een wereld in derde wereldlanden of in ontwikkelingslanden, in China, India, dat mensen daar dus meer toegang krijgen vanuit hun denkwereld toepassingen gaan bedenken. Mm-hmm. En dat daar een nieuwe golf innovatie uit voortkomt. Hè? Want we zijn een beetje vastgelopen. We hebben eigenlijk alles wat we in onze westerse wereld doen, of dat nou tekenen, publiceren, boeken schrijven, film maken, is eigenlijk helemaal uitgekristalliseerd. Ik bedoel, ik kan me bijna niet meer voorstellen dat bijvoorbeeld een programma als Word, dat er daar nog heel veel aan verbeterd kan worden. Dat schijnt maar om. Maar wat ik heb, wij hebben dan, laat ik even hierop inhaken, de Raspberry die wij in test hebben, die, ja. Daar hebben we nu de remote desktop Remina op geïnstalleerd. En dat draait soepel, zou ik maar zeggen. Daar kan je gewoon goed een Windows machine mee overnemen. Dat is dus voor 35 euro een Raspberry Pi met wat rommeltjes natuurlijk, een adapter, een lader en weet ik veel wat. Kan je dus een thin client bouwen voor ultra weinig. En dat geldt ook eigenlijk voor deze via Android PC. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien helemaal niet optreedt, die hele innovatie. Maar dat de interface naar de cloud 20 euro gaat kosten. En dat de kracht in de cloud benut gaat worden, gratis of gesponsord. Of, dus, maar ik krijg langzaam het idee dat in plaats van dat de innovatie toch in die goedkope dingetjes gaat zitten, dat er straks gewoon een soort 20 euro webinterface, thin client, naar de cloud toe komt. En dat de innovatie dus verder weg zit in de cloud. Ja, maar zou het niet zo kunnen zijn dat vanwege die prijsverlaging een andere groep gebruikers gaat komen en daarmee ook andere behoeftes. Ik bedoel, ik ben niet helemaal op de hoogte wat de softwareontwikkeling in India is, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het religieuze aspect, wat wij eigenlijk nauwelijks kennen, ik bedoel, dat cybergnosis verhaal is dat een soort bedacht verhaal, maar dat mensen de computer gebruiken om samen te bidden of rituelen te doen en dat soort dingen. Cyberpaganisme is dat. Dan nog kan beetje, je met een 20 euro interface of zo naar de religieuze cloud, kan je toch gewoon volstaan? Ja, maar precies. En ik noem even iets wat mij dan weer interesseert. Dat is dan de Kumbh Mela van volgend jaar. Hè, waar men weer 20 miljoen mensen verwacht die in een rivier springen. Hoeveel van die mensen brengen zo'n heel goedkoop computertje mee? Ik was daar 12 jaar geleden, of 11,5 jaar geleden. En toen, ik had een camera en dat was vrij bijzonder. En ik was journalist en dat soort dingen. Internet speelde toen nog niet. Mm-hmm. Ja, dan moest je echt naar een groot hotel gaan en kon je internetten. Gaan we dit jaar daar allemaal wifi-masjes zien? Want die 16 miljoen mensen die wonen dus op een groot stuk in de rivier, de Ganges, die dan droog staat in de winter. En wat gaat daar gebeuren? Ja, wat voor processen gaan daar spelen? 12 jaar geleden was het zo dat daar allerlei goeroes zitten. Die hebben dan een kamp, een ashram, die hebben ze daar opgebouwd met allemaal doeken en zo. Tijdelijke kampen, maar daar zitten duizenden mensen. Maar denk je dat kijk, 20 miljoen mensen bij elkaar komt mogelijk altijd iets uit vandaan. Maar is dat dan technologisch gerelateerd? Denk je dat ze daarmee bezig zijn? Op dat punt? Toen was het zo dat er overal mobiele telefoons waren. Dat was dus 12 jaar geleden. Ik denk dat het nu zo zou kunnen zijn dat er inderdaad op een enorme schaal wifi is. Maar dat ook mensen verbindingen gaan zoeken met de wereld. En dat bijvoorbeeld wat daar gebeurt, de lezingen die daar worden gegeven, dat dat loopt al duizenden jaren, hoor, die Cumbamela. Maar daar zijn zeg maar alle spirituele leiders. En vorig jaar, of de vorige keer kwam de Dalai Lama daar. En de politieke leiders. Dat een plotseling zeg maar explodeert via de cloud. Via draadloze verbindingen. Dat explodeert en dat die beleving door veel meer Indiërs in eerste instantie, maar door veel meer mensen de wereld opgepikt gaat worden. En dat bedoel ik met innovatie. We zitten natuurlijk een beetje vast in het feit dat we, ja, we maken auto's slimmer, we maken computers slimmer, maar allemaal binnen ons westers denken. Binnen ons beperkte, eigenlijk rationeel en mechanistische werelddeel. Je praat over culturen, India, China, die misschien heel anders gaan denken en dus ook heel andere dingen gaan doen daarmee. Mm-hmm. Ja, ik denk dat de interface, omdat de interface zo goedkoop aan het worden is naar de cloud, dat daar wel wat gaat gebeuren. Ja, en om bijvoorbeeld een van de ideeën is dat als Ken Core, als 10 miljoen mensen op hetzelfde moment dezelfde mantra zouden zingen, ja, dan is voorspeld dat het einde van de Kali Yuga kan zijn. Nou, dat is voor ons westers denken is dat allemaal onzin, hè, van, we hebben het over. Maar voor de Indiër is dat een werkelijkheid. Dat als dat gebeurt, dat als 10 miljoen, zoveel koor, ja, ze tellen daar wat anders, maar zeg maar 10 miljoen mensen op hetzelfde moment dezelfde gedachten hebben, dat de wereld zou veranderen. Ja, nou, dat is, laten we zeggen, de tijd moet ik leren of dat werkt, maar die mensen geloven erin en ik geloof daar ook in zekere zin in, dat, en er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan door de transcendente meditatiebeweging, dat als we allemaal maar hetzelfde denken op hetzelfde moment, dat je er inderdaad een soort energie maakt. Nou, dat is een toepassing van de cloud, waar Microsoft of Google volgens mij niet echt aan denken. Nee, maar het kan natuurlijk wel zijn dat de Twitters en de Facebooks van deze wereld denken van een 20 miljoen evenement kunnen we echt wel mooi gaan verslaan, inderdaad, via wifi en mobiele apparaten. Dus daar kan mogelijk inderdaad wel communicatie en dingen uit voortkomen. Ja. Ik bedoel, een van de sociologische interessante ontwikkelingen was dat de verkiezingen van 2008 voor Obama, dat toen Twitter eigenlijk net aan het losbarsten was. En dat een enorme invloed heeft gehad. Ja. Ja, en dat daar dus een invloed was van nieuwe media op de politieke uitkomst. Nou, nogmaals, dat was dan nog binnen het Amerikaanse model. Denk eens aan wat er in Afrika, wat er gaat gebeuren. We denken wel eens dat technologie de mensen verdeelt, maar als je wel eens in Zuid-Afrika bent geweest, waar bijvoorbeeld toen er nog faxen waren en de eerste mobiele telefoons, dat zo'n mobiele telefoon het centrum van het dorp werd en dat er allemaal briefjes bij hingen van Piet heeft gebeld of faxen. Hè, en dat de honderden of duizenden mensen rond één punt zeg maar samenkwamen en daar ook met elkaar praten. En dat is een sociaal, sociologisch belangrijke ontwikkeling was. Nou, we gaan nu naar iets waarbij we dus precies inderdaad, waarbij echt iedereen voor 20 of 25 of 30 dollar toegang kan hebben tot de cloud en daarmee tot de wereldwijde Ja, want over innovatie, we zien allerlei oude dingen eigenlijk. We enthousiast te worden over de oude hobby. Ik begin enthousiast te worden over mensen die ledjes aan en uitzetten met een Raspberry Pi. Ja. De volgende stap was ooit in het verleden was Packet Radio. Dat was een systeem waarmee allemaal losse Packet Radio computers met elkaar verbonden waren en een soort netwerk bouwden tussen allemaal Packet Radio systemen. Je kan natuurlijk denken dat de volgende, dat omdat we zo een soort herhaling van stappen aan het doen zijn, kan je natuurlijk ook denken dat we eenzelfde trant packet radio systeem gaan krijgen. Dat je dus zonder masten, de masten waar jij het over hebt, dat die per ongeluk niet meer aanwezig zijn, maar dat het gewoon een 20. Van systeempje naar systeempje doorgegeven wordt. Ja. Ja. En gewoon een heel groot Tor-netwerk. Ja. Ja, over jouw vrienden van Barlow gesproken. Een Tor-netwerk zou natuurlijk, als dat verder uitgewerkt wordt als een soort wireless gigantische cloud, kan gewoon iedereen met iedereen connecten zonder dat het een risico vormt. Dus ook daar verwacht ik mogelijk innovatie, maar ja, het is net wie dat gaat oppikken en op welke manier natuurlijk. Nou ja, kijk, je kunt gewoon zien dat natuurlijk samenlevingen gaan innoveren als ze voorbij de brood en je dak boven je hoofd komen. En dat je zou het kunnen zeggen, en dat is in het Westen gebeurd na ongeveer 1450 of zo, toen kwam dus de renaissance, een herleving, eigenlijk een opbloei van de hele cultuur, omdat de zon wat beter ging schijnen, het werd wat warmer. Dat is eigenlijk een verklaring voor wat we historisch zien. Nou, je ziet nu in China dat het beter gaat. En dan meestal komt er dan ook een creatieve golf. Mensen gaan iets meer voor zichzelf denken, iets meer individueel ruimte krijgen. Mm-hmm. En dan levert dat dingen op, alleen in een andere cultuur met een andere denkwereld die wij ons niet kunnen voorstellen. En het gevaar natuurlijk is, en dat zie je eigenlijk een beetje, dat wij daar gewoon bij achterblijven, dat wij in het Westen ons focussen op steeds maar mooiere en sexier auto's en smartphones. En dat die mannen daar een hele andere richting uitgaan. Oh, ja? Maar we krijgen wel de metro-interface. Ja, we krijgen wel de metro-interface, ja. Plak er gewoon wat nieuws over. Nee, ik snap jouw gedachtegang. Ik ben het er ook mee eens, maar ik weet niet waar dit soort dingen heen gaan. Misschien wel, ik vind toch wel dat er toch uit Amerika en het westerse gebied toch nog wel heel veel innovatie komt. Ik kan er niet echt zeggen dat ik denk dat ik nou heel veel belaagd word door Albanese innovatie of zo. Merk eigenlijk zelf weinig van. Nou woon je in Schagen, hè? Maar als je in Amsterdam zou zijn, dan zou je wel degelijk je belaagd voelen, of waar wij zitten, door Poolse innovatie. En daar heeft meneer, meneer Wilders heeft daar dan een meldlijn voor gemaakt. Maar dat is ook innovatie, begrijp je? De criminele aspect, wat nu steeds meer gebruik maakt van methodes als Street View of wat dan ook, om te kijken of mensen thuis zijn, dan kunnen ze inbreken en dat soort dingen, en met elkaar communiceren van de politie, als die, ik zit hier vlak bij de grens, maar als er natuurlijk een politiecontrole is aan de ene grenspost, dan zie je onmiddellijk dat alle auto's gaan naar de andere grenspost. Ja? Niet omdat ik iets te verbergen heb, maar dan gezeik, stoppen meneer, papieren, weet ik van wat, nou, ze vinden altijd wat, ja? En dan ga ik gewoon naar een andere grenspost. Je ziet hoe snel dat gaat. Dus die innovatie is ook misschien niet zo helder, maar die is er wel degelijk. Op andere gebieden. Ik denk dat we dat onze samenleving door met name Oost-Europese criminele invloeden, dat we daar toch wel rekening mee moeten houden. Ja, dat verandert misschien wat aan ons gedrag op dat gebied. Omdat we misschien ook straks allemaal GPS-trackers en weet ik veel wat in onze auto's moeten bouwen. Omdat we ze anders steeds, dat ze steeds knapper, echt, ja. Dat zal allemaal wel gebeuren misschien. Maar ja, dat is allemaal tijdelijk, denk ik. Het wordt vanzelf weer door de maatschappij zelf opgelost, zo'n uitwas. In ieder geval gaat niemand dat 10 jaar lang accepteren natuurlijk. Dus ja, daar verwacht ik niet zoveel moeite mee. Oké, goed. Was er verder nog belangrijk nieuws eigenlijk in de wereld? Nou, niet echt. Nee. Niet echt dus, nee. Het is een beetje door. Groupon zakt een beetje verder weg. Facebook is stabiel gebleven. Ja. Ja, het is wat wij aan het begin van de podcast al zeiden, een beetje rustig nieuwsweek. Ik vind dat we er nog heel wat van gemaakt hebben. Iedereen bedankt voor het luisteren en volgende week dus opname vanuit Zweden naar Finland en Duitsland en weet ik veel wat. Dus we gaan zien. Oké, bedankt. Oké, doei.